और तैतृ उपनिषद में भी सृष्टि के विषय में जैसा प्रमाण है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, कि भाई उससे या इस अथवा इससे, उससे ईश्वर से अथवा इस आत्मा से आकाश सम्भूतः, आकाश पैदा होता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों औषधियों से फिर अन्न, और अन्न से फिर रेत जो वीर पुरुषों में जो होता है, और फिर उससे जो है पुरुषों में उसको रेत या रेतस या वीर कहते हैं, और स्त्रियों में जो है उसको रजस कहते हैं, वो पैदा होता है, और उससे फिर वो जब दोनों मिलेंगे तो फिर उससे पुरुष बनेगा। सवा एश पुरुषो अन्नमय अन्न रसमय, तो पुरुष जो है वो अन्न रसमय है जैसा कि तत्व उपनिषद में बताया है। तो वो सारी की वो अन्न रसमय वो शुद्धि कैसे होगी, जब यज्ञ किया जाएगा। तो इसमें फिर आगे बताया कि भाई देखो जीवकृत और ईश्वरकृत दो तरह के प्रयत्न होते हैं। ईश्वर ने तो इस प्रकार की सृष्टि बना दी और फिर मनुष्य ने उसको गंदा कर दिया, और फिर ईश्वर की जो सृष्टि है उसको ठीक करने का काम जो मनुष्य ने गंदा किया तो मनुष्य ही उसको ठीक करेगा। तो ये है। और फिर आगे मनुष्य है क्या असल में, मननम विचारस तदयोगादेव मनुष्यत्वम जायते। मनन जो है वो मनन अर्थात विचार, और उसके योग से जो पैदा होता है वो है मनुष्य, मनुष्यत्व। तो वो जिसके अंदर है जो सोचने विचारने का काम करता है, तो जो सबसे ज़्यादा सोचने विचारने का काम पशुओं की तुलना में, सबकी तुलना में केवल मनुष्य कर सकते हैं। तो मनुष्यों का कर्तव्य है कि वो औरों के लिए काम करें। तो औरों के लिए क्या करेंगे, वो जो कुछ भी गड़बड़ है, प्रदूषण जो हुआ है उसको ठीक करने का काम ईश्वर नहीं करेगा, ना कोई और करेगा, उसको मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मननशील है, वो सबसे उत्तम है इस दृष्टि से। तो एक तरह से परमार्थ का काम है जो यज्ञ है, जो कर्मकांड है। और इंद्रिय संकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम। अब यहाँ पर प्रमाण दिए कि भाई आठ प्रकार के प्रमाण होते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है, जो संबंध है, उससे उत्पन्न जो ज्ञान है। और जो अव्यपदेश्यम अव्यपचारी, जो जैसा है वास्तव में वो वैसा ही है, कि ऐसा नहीं अभी तो कुछ है फिर कल को कुछ है, तो वो जो है वो प्रत्यक्ष होता है। सन्निकर्ष मतलब संबंध, इंद्रिय मतलब आँखों में रहने वाली जो चक्षुरेंद्रिय है उसके माध्यम से उसका जब संबंध होता है, आँखों का संबंध रूप के साथ, विषय के साथ, किसी को मोबाइल दिखाई दे रहा है तो वो आँखों के माध्यम से दिखाएगा, वो कानों के माध्यम से नहीं दिखाई देगा। तो वहाँ पे इंद्रिय जो चक्षुर इंद्रिय है उसका संबंध हुआ मोबाइल के साथ, और जब हुआ तो फिर वो उसके साथ फिर ज्ञान हुआ, तो वो जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। उस प्रकार से अनुमान आपको पता है, अनुमान क्या होता है, पूर्ववत शेषवत सामान्य। तो उसी प्रकार से हमारे पास फिर है आप्त, अच्छा एक उपमान भी है। उपमान मतलब प्रसिद्ध, मतलब उपमान बोलते हैं समानता। जैसे अगर किसी ने कहा कि भाई महिलाएं किस तरह की होती हैं, महिलाएं देखो ऐसी है, एक महिला है जिसके बाल लंबे लंबे हैं, और तो इस तरह की बाल लंबे हैं तो वो महिला होगी। तो जिसने भी बाल लंबों को देखा तो उस उपमान दूसरे को अगर किसी बाल लंबे को देखा तो समझ गया ये महिला है। तो इस प्रकार से जो समानता के माध्यम से जो ज्ञान हो वो उपमान, उसमें प्रमाण जो है उपमान है। और आप तो उपदेश है मतलब जो व्यक्ति सब कुछ सही सही जानता है, सही सही समझ चुका है, उसका जो उपदेश है वो जो उपदेश दे, और वही नहीं कि वो सही सही समझ चुका है, बल्कि जो सत्य पर चढ़ने वाला है, सच को बोलने वाला है, सत्य का आचरण करने वाला है, उसका जो उपदेश होता है। जान तो चुका जानने वाले बहुत लोग होते हैं पर आचरण उनका सही नहीं होता। तो जिसका आचरण भी सही है वो आप्त होता है, उसका जो उपदेश है वो शब्द कहलाता है, वो प्रमाण है कि भाई ये बात उन्होंने कही है, कि भाई ये बात मेरे पिताजी ने कही है, वो सच कहा करते थे, तो इसलिए उनकी बात को प्रमाण मानना चाहिए। अगर वो झूठ कहते तो भाई उनकी बात को क्यों प्रमाण मानते। तो उसी प्रकार से चार और प्रमाण दिए। इसमें कहा कि भाई चार और प्रमाण, चार और प्रमाण कौन से है, ये तो हो गया आपका देश। और इसके अलावा है शब्द ऐति है अर्थापत्ति संभव और अभाव, ये भी चार प्रकार के प्रमाण दिए। ऐति है मतलब सत्यवादी विद्वानों के द्वारा लिखे हुए जो उपदेश होते हैं, जैसे बिपिन चंद्र ने बुक लिखी तो अब हम मान लें कि वो सच बोलते थे, उन्होंने सच वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनकी जो बुक जो है वो भी एक तरह से प्रमाण मानी जाएगी, वो ऐतिह्य में आ गया। उसी तरह से अर्थापत्ति, जो एक बात दूसरे ने कही उससे विरुद्ध दूसरी बात समझ ले, जैसे कि किसी ने कहा कि बादलों के होने से वृष्टि होती है, तो दूसरे ने समझ लिया कि बादल ना हो तो वृष्टि नहीं होती है, ये अर्थापत्ति है। संभव मतलब हर एक चीज़ संभव नहीं हो सकती। अगर कोई ये कहे कि कुंभकर्ण जो था उसकी 4 कोस लंबी जो है मूंछ थी, तो ये संभव नहीं है, तो उसको प्रमाण कोटि में नहीं माना जा सकता। तो वैसे ही किसी ने कहा कि भाई तुम घड़ा ले आओ, और जब उसने वहाँ नहीं लाया तब जहाँ पर घड़ा था वहाँ से ले आया, तो जैसे किसी ने कहा कि तुम घड़ा ले आओ, और जब उसने वहाँ नहीं पाया तब वह जहाँ पर घड़ा था वहाँ से ले आया, तो ये भी एक अभाव है, जब उसका भाव नहीं है तो ये अभाव। ये विषय क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में कुछ नहीं बता रहा हूँ, पर ये इस तरह के 8 प्रमाण हैं। 4 तो जो है न्याय मानता ही है, पर 4 जो है वो दयानंद ने और जोड़ दिए, और कुछ का ये मानना है कि ऐतिह्य जो है उसका आप शब्द प्रमाण में ग्रहण हो जाता है, और उसी प्रकार से जो संभव शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति संभव और अभाव, ये इन तीनों का ग्रहण हो जाता है अनुमान में। तो इस प्रकार से 4 ही प्रमाण कुछ लोगों ने माने हैं, तो ये भी बात कही है। तो तथैव कि भाई अब ये बात है कि उसमें जो डाला जाता है उससे एक तरह से नाश हो जाता है। अगर यज्ञ के बजाय किसी लोगों को खिला दिया जाए खाना तो वो कितना अच्छी बात होगी। तो अब यहाँ पर होता है कि भाई नाश असल में है क्या, नश नाश को समझने के लिए समझना होगा कि नाश होता क्या है। मिट्टी को आपने लिया और उसका आपने उसके ऊपर क्रिया की तो एक घड़ा बन गया, उसमें अणु अणु जो है वो जुड़े हुए हैं एक साथ। अब जब आपने उसको अलग कर दिया, वो अलग हो गए तो वो एक तरह से नाश हो गया, तो वो जो परमाणुओं का अलग होना नाश है और जुड़ना जो है वो उत्पत्ति है। तो वैसे ही जो सुगंध हो जो जब डाला जाता है यज्ञ में, आहुति दी जाती है, तो एक तरह से अणु अणु अलग होके आकाश में रहते हैं, और उससे वो आकाश में ही रहते हैं, अभाव नहीं होता है किसी द्रव्य का, वस्तुता से अभाव नहीं होता। वह सुगंधी दुर्गंध आदि दोषों का निवारण करता है, तो वो जरूरी है। और जो यज्ञ से वायु और वृष्टि जल की शुद्धि करना मात्र प्रयोजन है, तो इस स्थिति के लिए अगर कोई कहे कि भाई अगर वायु की शोधन करनी है तो आप अतर आदि जो सुगंधित द्रव्य है उसको छिड़क लो तो उससे हो जाएगा, नहीं ये बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई सपोज करो परफ्यूम छिड़कता है तो वो उस जगह विशेष तक ही वो सीमित रहेगी उसकी गंध, जबकि यज्ञ कर रहे हैं तो वो अग्नि में मिल करके वो जो पदार्थ हैं वो पूरी वायु को शुद्ध करेंगे और वो दूर तक फैलेंगे और उससे वृष्टि होगी। तो ये जो बात पहले समझाई थी यही बात है। और अब यहाँ पर क्या होम करते वक्त उसका पाठ भी वेद मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए तत्पाठेन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, कि उसके पाठ से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की जाती है, और होम से होम का क्या फल है, हवन का क्या फल है, वो उसका ज्ञान जो है तत्पाठानुवृत्तिया वेद मंत्रों का पाठ से होता है, और इसके साथ साथ वेद मंत्रों का रक्षण भी होता है, ईश्वर से अस्तित्व सिद्धि और ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि, ये सारी बातों का ज्ञान जो है वो वेद मंत्रों को जो उच्चारण किया जाता है यज्ञ के समय तब होता है। और इसके साथ क्या यज्ञ करने के लिए वेदी बनानी बहुत जरूरी है, क्या मंडप बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। देखिए अगर वेदी बनाई जाएगी तो उससे क्या है कि वेदी बनाते बनाते ही ज्ञान बहुत कुछ हो जाएगा, कि भाई कितनी ईंटें लगनी है, क्या है, गणित का ज्ञान होएगा, त्रिकोणमिति का ज्ञान होएगा। और जब वेदी बनेगी तो उसमें जो यज्ञ में जो पदार्थ द्रव्य आहुति दी जाएगी वो बाहर को नहीं गिरेंगे, वो तो ये एक तरह से उनका रक्षण कार्य होगा। तो मंडप आदि जो बनाए जाते हैं वो बहुत जरूरी है। मतलब कहने का है कि दयानंद ने समझाया कि ये सारी चीज़ें जो कही गई हैं कि भाई यज्ञ करते वक्त होने चाहिए, ये इनका महत्व है, कर्मकांड का सारा महत्व है और वो मिथ्या नहीं है। और ये भी एक विषय है, प्रधान विषय ईश्वर है और उसके बाद जो दूसरा जो विषय है वो कर्मकांड है। और कर्मकांड से भी एक तरह से कर्मकांड भी दो तरह का है, सकाम और निष्काम। निष्काम से ईश्वर की प्राप्ति होती है और उस सकाम से जो है अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम इनकी प्राप्ति है और मोक्ष की प्राप्ति निष्काम कर्म से। तो अत्र कर्मकांड, कर्मकांड में देवता शब्द वेद मंत्र। अब यहाँ पर एक बात होती है कि यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है, ये एक बड़ा विषय है। निरुक्त में आपको ये आया है कि नहीं मुझे नहीं पता, कितना सिलेबस में क्या लगा है, पर ये जो कर्मकांड में देवता का मतलब क्या है, देवता हैं कितने, इसके विषय में निरुक्त ने विचार किया है और उसी के प्रमाण लेकर के, और जगह के प्रमाण लेकर के इन्होंने विचार किया है कि अत्र कर्मकांड में देवता शब्देन वेद मंत्राणां ग्रहणम्, कि अब कर्मकांड में देवता शब्द से वेद मंत्रों का ग्रहण होता है। कैसे, कि भाई यस्मिन मंत्रे च अग्निश्च अर्थ प्रतिपादन वर्तते, कर्मकांड यज्ञ का मुख्य करके देवता शब्द से वेद मंत्रों का ही ग्रहण होता है, क्योंकि जो गायत्री अंति छंद है वे ही देवता कहते हैं और इन वेद मंत्रों से सब विद्याओं का भी प्रकाश होता है। मंत्रों का देवता नाम इसलिए है कि उन्हीं से सब अर्थों का यथावत प्रकाश होता है। क्योंकि देव शब्द कैसे बना वो फिर आगे बताएंगे, पर प्रकाश जिससे होता है तो वो यहाँ पर प्रकाश किससे हो रहा है, यहाँ पर तो प्रकाश मंत्रों से हो रहा है, अर्थ का प्रकाश। तो इसलिए देवता जो हैं वो यज्ञ में मंत्र ही देवता हैं। अतः तो और फिर यास्क को इन्होंने प्रमाण में बताया कि कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे, कर्म संपत्ति जो है वो वेद में मंत्र है। अतः तो देवतम, और देवत क्या है कि तद्यानी नामानी प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम तद्देवतम इत्यचक्षते, कि भाई जो प्राधान्य स्तुतियों के जो देवताओं के जो नाम हैं वो देवत कहे जाते हैं। सैषा देवत उपपरीक्षा, ये फिर आगे ये सब कुछ निरुक्त में कहा गया है कि यत काम ऋषि यस्याम देवता है अर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयोक्ते, कि जिस कामना से ऋषि जिस की देवता की अर्थपत्यम अर्थ अर्थपति अर्थपत्यम इच्छन अर्थ अर्थ अर्थपत्यम इच्छन देवतायम अर्थपत्यम इच्छन चाहता हुआ स्तुति को प्रयुक्त है तद्देवता। और वह मंत्र होता है, तीन प्रकार की ऋचा हैं, प्रोक्षकृत प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक, तीन प्रकार की। फिर आगे अब ये मंत्रों के विषय में कहा, फिर आगे कि तदिये अनादिष्ट देवता मंत्र, जहाँ पर देवता का जैसे कि एक मंत्र है अग्नि दू अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहम उपब्रुवे, ये इसमें अग्नि नाम लिया हुआ है तो अग्नि का प्रयोग करके, अग्नि नाम लेकर के जिस प्रयोजन से जिस अर्थ को चाहते हुए कहा गया है तो वहाँ पर देवता जो है अग्नि ही है और कोई देवता नहीं है। तो ये अब जहाँ पर देवता का कोई नाम नहीं लिया हुआ है, जद देवता स जज्जो व जज्जांगों व तद देवता, कि वहाँ पर यज्ञ ही जो है या यज्ञ का अंग है वो ही देवता है। और जिन जिन मंत्रों में सामान्य अर्थ है, जहाँ जहाँ किसी विशेष अर्थ का नाम प्रसिद्ध नहीं दिख पड़ता वहाँ वहाँ यज्ञ आदि को देवता जानना। और फिर देव शब्द, असल में देव है क्या, देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा द्योस्थानो भवति इति वा, कि भाई देव शब्द असल में दानाद, कि दान की वजह से दान धातु से बना है, दीपना वो प्रकाश करता है इसकी वजह से, द्योतना की भाई उससे द्योतित होता है, सत्योपदेश का दीपन कहते हैं प्रकाशन को, सत्योपदेश का प्रकाशन करना, मतलब अगर लाइट है तो ही आप किसी चीज़ को देख सकेंगे, तो वो जो है एक तरह से प्रकाशित करता है। द्योतन एक तरह से जो सत्योपदेश को द्योतन कहते हैं, सत्योपदेश सत्य का उपदेश, कम से कम दयानंद ने जो कहा है द्योतन कहते हैं सत्य का उपदेश, तो द्योतनम उपदेशादिकम, जैसे कि कहा है व्याख्या में कि भाई देवो दानात यत स्व स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व उत्पादनम तद्दानम, कि पर के लिए जो दिया जाता है वो दान है, और दीपन किस चीज़ का प्रकाश करना वो दीपन है, और उपदेश आदि वो द्योतन है, तो ये जिसमें होती हैं वो देव कहा जाता है। और मंत्रा मनना छंदांसी चादनात्, मंत्र जो है वो मनन की वजह से, और छंद क्या है वो छादन की, छादन मतलब जो ढक देते हैं वो छंद है, और जिनका मनन किया जाता है वो मंत्र है। अत्र देव शब्देन मनष्ठानी श्रुतिन्द्रियाणि गृह्यन्ते, और ऐसा भी है जैसे एक मंत्र है नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षद यज्ञ, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 4th मंत्र है, तो यहाँ पर क्या है नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षद, इसमें मन में रहने वाले श्रुतिन्द्रियाणि जो है इनको ग्रहण किया जाता है, और जो देव सा देवता, देव जो देव देव है वही देवता है, तो देवातल इत्येन देव से तल, इससे से सूत्र से स्वार्थ में तल विधान से, कि अपने ही अर्थ में देव शब्द के अपने ही अर्थ में तल प्रत्यय जोड़ा जाता है, जब तल प्रत्यय जोड़ा जाता है तो देवता शब्द बनता है, तो और उसी निरुक्त में क्या कहा है कि माँ भाग्या देवताया एक आत्मा बहुधा स्वेते, कि देवता के महाभाग्य से एक आत्मा जो है वो बहुत प्रकार से सुनी जाती है, कि भाई आत्मा तो एक ही है, एक ही है वो ईश्वर, वही जो है बहुत प्रकार से कहीं इंद्र कहीं अग्नि कहीं वरुण कहीं विष्णु इस प्रकार से सुना जा रहा है। इसमें निरुक्त का अभिप्राय है कि व्यवहार के देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए बल्कि परमेश्वर की ही उपासना करनी उचित है। वेदों में अनेक और कथ में फिर आगे बताया गया है कि देवता जो है, जैसे कि अब आगे देवता विषय में 33 देवताओं का व्याख्यान करते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों का व्याख्यान किया गया है कि भाई देवता जो हैं वो 33 हैं, तो व्यवहार के ये 33, ये असल में व्यवहार के देवता हैं, ये 33 देवता कौन हैं, ये हैं 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। इनको इन शॉर्ट में कहें तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु हैं। 11 रुद्र कौन से हैं, 11 रुद्र में 10 तो हो गए प्राण, पान, व्यांसमान, उदान, नाग, कुर्म, क्रीकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण हैं, 10 तरह के प्राण हैं, और 11वां जो जीवात्मा, ये जो है रुद्र हैं। ये रुद्र क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि रावयति द्रावयति रुद्र, कि ये रुलाता है, किसको रुलाता है, जब प्राण शरीर से निकल रहे हो या जब आत्मा शरीर से निकल रही हो, तो आत्मा जब शरीर से निकल रही है तो शरीर की इंद्रियां रोने लग जाती हैं, और जब प्राण शरीर से निकल रहे हो या निकल जाते हैं तब जो घर वाले हैं वो रोने लग जाते हैं जिनका कोई मर जाता है, तो एक तरह से रुलाने का काम करता है, तो रुद्र है। तो वो कौन है, वो 10 प्राण हैं और 11वां जो जीवात्मा है, और 8 वसु जो कहा कि, तो वसु संज्ञा कृता अस्ति कि कुते वसु यस्मात् एतेषु अष्टसु एवदम संपूर्णम वसु वस्तु जातम हितम धृतम अस्ति, कि भाई वसु वो है जो कि संपूर्ण वस्तु जात पैदा हुई को जो धारण करता है वो वसु है। तो इनके द्वारा पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, अग्नि, देव, चंद्रमा, नक्षत्र, इनके द्वारा सारी वस्तु धारण की जाती है, तो ये वसु हैं। फिर आगे 11 रुद्र, और द्वादश आदित्य कौन है कि चैत्र आदि जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघी, पौष, माघ, फाल्गुन, ये ज्योतिष शास्त्र में 12 मास कहे गए हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं जनवरी, फरवरी, आगे जो 12 महीने हैं उन्हीं को ही चैत्र आदि कहा गया है। तो ये जो चैत्र आदि 12 मास हैं, ये असल में 12 आदित्य हैं। क्यों 12 आदित्य हैं कि यत एते सर्वम जगत आददाना, कि सारे जगत को आददान ग्रहण करके लेकर के, अर्थात आजमनता गृहणतः प्रतिक्षणम उत्पन्नस्य वस्तुना आयुष्य, जो जो भी प्रतिक्षण जो है वस्तु की आयु को ये ग्रहण करते हैं, खींच लेते हैं। क्यों? जैसे जैसे काल बढ़ता जाता है वैसे वैसे मनुष्य बूढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे मृत्यु के निकट पहुँचता जा रहा है, तो एक तरह से उसकी आयु का ग्रहण कर रहे हैं। तो ये महीने जो 12 महीने हैं ये ही आदित्य हैं। आददाना मतलब ग्रहण करने के स्वभाव वाले, ग्रहण करते हैं, ले लेते हैं, खींच लेते हैं। तो ये हो गए 12 आदित्य, एक इंद्र और प्रजापति, ये असल में जो है 33 देवता हैं, ये सारे व्यवहार के देवता हैं, ठीक है। और प्रजापति असल में जो है वो प्रजापति यज्ञ है, पशु इति, प्रजापति को यज्ञ भी कहते हैं और पशु भी इति, तो पशुओं से ही तो पालन होता है ना असल में, अगर पशु ना हो, दूध आदि ना हो तो फिर कैसे होगा। तो ये जो है असल में वो प्रजापति है। तो ये गौण देवता हैं। और त्रैलोकस त्रैदेवा, कि तीन लोक हैं, तीन देव हैं, धामानी त्रयाणी भवन्ति, तीन धाम हैं, तीन स्थान हैं, वाग एव अयम लोको, मनो अंतरिक्ष लोको, प्राणोसो लोको। तो वो तीन एक तरह से कहे हुए हैं कि वाणी जो है ये एक लोक है, मन जो है अंतरिक्ष लोक है, और अयम लोक, ये जो लोक दिखाई दे रहा है ये वाणी है, जो अंतरिक्ष लोक है वो मन है, और जो दूसरा जो देवलोक है वो प्राण है। तो इस तरह से भी ये सारे विषय हैं वेदों के, पर प्रमुख रूप से है विज्ञान, कर्मकांड और उपासना और ज्ञान। और उसमें विज्ञान जो है वो असल में यथार्थ ज्ञान, जिससे नित्य क्या है, नित्य क्या है, उन सब का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, और कर्मकांड यज्ञ आदि का ज्ञान, और धर्म अर्थ काम मोक्ष इन व्यवहारों का, जिससे क्रियाएं जो सारी जिसमें जो बताई गई हैं वो सारा वेद का ज्ञान। और वो असल में जो है देवता की बात करते हुए बताया कि भाई देवता इतने हैं इतने हैं, तो इसमें बात बता रहे हैं कि असल में देवता एक ही है। यहाँ पर ये वेद विषय विचार इसलिए लंबा हो जाता है, तो इसमें देव के ऊपर विचार करते करते असल में ईश्वर के ऊपर विचार किया गया कि ईश्वर है क्या। तो क्योंकि भाई इतने सारे देवता कहे हुए हैं, तीन तरह के देवता, 33 देवता, ये देवता वो देवता, तो असल में देवता एक ही है। देव शब्द दिव्य धातुर जो दशार्थास्ते संगता भवंती, कि दिव्य धातु के 10 अर्थ हैं, क्रीड़ा, विजिगीषा, क्रीड़ा मतलब खेलना, विजिगीषा मतलब शत्रुओं को जीतने की इच्छा, फिर व्यवहार, द्युति, द्युति मतलब प्रकाश, और स्तुति, मोद मतलब प्रसन्नता, मद जो एक मस्ती की जो स्थिति है, स्वप्न, कांति, गति, ये जो है ये सारे के सारे एक तरह से सब के सर्व ईश्वर में, परमेश्वर में रहते हैं। क्योंकि तत्र क्रीडनम, क्रीड़ा, विजिगीषा, ये सारे के सारे व्यवहार जो हैं इति मुख्यतः लौकिक व्यवहार वृत्ति, ये असल में लौकिक व्यवहार वृत्ति हैं, और उन सब की सिद्धि अग्नि आदि देवताओं से होती है। तो अत्रापि नैव, और यहाँ पर भी परमेश्वर का, ये अग्नि आदि देवताओं से तो इन सारी चीज़ों की सिद्धि होगी, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति वगैरह वगैरह, पर यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर का पूरी तरह से त्याग है, क्योंकि वो हरेक जगह आधार रूप से सर्वोत्पादक आधार, अथवा सभी के उत्पादक का आधार होने से वो वहाँ पर रहता है। और उसी प्रकार से देव दूसरी जगह क्या कहा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथिदेवो भव, देवता विषय में इस प्रकार से। तो देवता को हम ये कहें कि दो प्रकार के हैं, एक उसका मूर्तिमान स्वरूप और एक अमूर्त स्वरूप। मूर्तिमान स्वरूप क्या है? मातृदेवो भव, माता जो है वो देवता है तो वो मूर्तिमान साक्षात देवता है। पितृदेवो भव, पिता जो है वो साक्षात देवता है, उनका मूर्त स्वरूप भी है। आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता है, और अतिथि देवो, अतिथि भी देवता है। त्वमेव प्रत्य, और तुम ही जो है असल में, फिर कहा है कि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, और त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म दिशा में, तुम ही को ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहता हूँ। तो ये तो हो गए मूर्तिमान। और अमूर्तिमान, अमूर्त कैसे है? जो पर ब्रह्म है वो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, उसका कोई शरीर नहीं है, तो ये अमूर्त है। तो इस प्रकार से शरीरधारी या शरीर रहित, अमूर्त या मूर्त रूप से दो प्रकार के हम कह सकते हैं देवता, या यूँ कहें कि ईश्वर के दो स्वरूप हैं, एक है मूर्त और एक है अमूर्त। मूर्त में तो मातृ आदि देवता हैं, और उसी प्रकार से जो हमने 33 देवताओं की बात की, तो वो जो वसु हैं, अग्नि, पृथ्वी, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये पांच जो हैं ये मूर्तिमान देवता हैं, क्योंकि अग्नि, पृथ्वी, इनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। उसी प्रकार से रुद्र, 11 रुद्र, 12 आदित्य। अब ये जो प्राण है, असल में आप इसको छू नहीं सकते, श्वास प्रश्वास होता है पर जो निकल रहा है तो आप उसको फील कर सकते हैं, अपने हाथों से स्पर्श हो सकता है वायु का, पर एक तरह से वो अमूर्त हैं वो देवता, ठीक है, उनका कोई शरीर तो नहीं है इसके अलावा, पर इस तरह से स्पर्श कर सकते। तो वो एक तरह से हमने मान लिया कि अमूर्त देवता हैं 11 रुद्र, 12 आदित्य। काल को आप कहीं छू सकते हैं, महीनों को छुआ तो नहीं जा सकता, तो वो भी अमूर्त देवता हैं। फिर मन, मन तो जो है वो आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं ये मैं अनुमान कर सकता हूँ, पर उसको कहीं देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, कोई वो प्रत्यक्ष मूर्त नहीं है। तो मन, अंतरिक्ष, वायु, देव और मंत्र, ये मूर्ति रहित देवता हैं। तथा पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और विद्युत और विधि यज्ञ, ये सब मूर्तिमान देवता हैं और अमूर्तिमान भी हैं, दोनों तरह का स्वरूप है। और इस प्रकार से साकार और निराकार भेद से देवताओं की व्यवस्था है, और व्यवहार में उपयोग और परमार्थ का प्रकाश करना करना मात्र ही देवपन है, कि भाई ये व्यवहार में एक तरह से व्यवहार को बताना और परमार्थ का प्रकाश करना, ये इनका काम है। परंतु मनुष्यों को उपासना करने योग्य परमेश्वर केवल एक ही है, वो कहीं पे भी अलग नहीं रहता। तो अगर कुछ लोगों का कहना है कि सृष्टि परंतु यह, कुछ यूरोप देशवासी ये बोलते हैं कि भाई सृष्टि से पहले कि भाई हम लोग जो हैं इंद्रादि पर्यंत बहुत सारे देवता थे और बाद में जो है सिर्फ एक देवता की उपासना होने लगी, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें ऐसे प्रमाण नहीं है। आगे उन्होंने इसके प्रमाण दिए, बहुत सारे प्रमाण दिए हुए हैं, वो छोड़ भी दिए जाएँ तो कोई बात नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमंसो श्रुते सर्वम सर्वान काम ब्रह्मणा से पश्चिति। इस प्रकार से तैतृय उपनिषद के ये वाक्य हैं। चारों वेद, शतपथ आदि, चारों ब्राह्मण, निरुक्त और छह शास्त्र आदि के अनेक प्रमाण हैं, जिससे ये हम बोल सकते हैं कि सद वस्तु ब्रह्म के इंद्र, ईशान आदि वेदोक्त नाम हैं, पर असल में वो ब्रह्म ही है, जो ईश्वर ही है, उसने सृष्टि बनाई है, वो एक ही है, और इसलिए वेदों का वही विषय है। और हम लोग जो आर्य थे वो केवल ईश्वर की ही एक देवता की उपासना करते थे, ना कि बहुत सारे देवताओं की। वो केवल व्यवहार के लिए हैं देवता, जो बहुत सारे हैं। और अगर किसी ने कहा कि हिरण्य गर्भ समवर्तांगे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, कि भाई हिरण्य गर्भ जो है, हिरण्य गर्भ वाला वो हुआ और वो भूत हुआ प्राणियों का, तो इससे किसने यह अर्थ लगाया कि हिरण्य गर्भ का मतलब क्या है, कि हिरण्य है गर्भ में जिसके, सोना है गर्भ में जिसके, तो वो जो है वो सोना तो भाई बहुत बाद लोगों को मिला होगा, खुदाई वगैरह करके सोना तो इतनी मिल नहीं जाता है, बहुत भारी होता है, मिट्टी के नीचे जमीन में होता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो सृष्टि के बहुत बाद कहीं उनको वो मिला, और फिर ये मंत्र बहुत नया सा है। तो दयानंद ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हिरण्य का मतलब है ज्योति, और ज्योति का मतलब होता है विज्ञान, ज्ञान। सो जिसके गर्भ में है, हिरण्य गर्भ है मतलब ज्योति विज्ञान, जिसके गर्भ में है उसके स्वरूप वाला ज्योति अमृत अर्थात मोक्ष का सामर्थ्य जिसमें है, ज्योति जो प्रकाश रूप से रहती लोग जिसके घर में है, तथा ज्योति जो जीवात्मा जिसके घर में अर्थात सामर्थ्य में है, तथा यश सत्कीर्ति जो जो इसी प्रकार ज्योति इंद्र आदि सूर्य आदि ज्योति जिसके सामर्थ्य में, ऐसा जो परमेश्वर है उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। तो ये मंत्र भी कोई नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। और फिर इसमें कहा कि भाई हम लोग जो हैं, एक और बात क्या कही कि इसलिए सब अरे विद्वानों का सिद्धांत है, प्रत्यक्ष प्रमाणों से जो जो तर्क है वही मनुष्यों के लिए ऋषि है। एक ये भी एक बात कही है निरुक्त में, तर्क का नाम ऋषि होने से सब आर्य लोगों का सिद्धांत है कि सब कालों में अग्नि जो परमेश्वर वही उपासना के योग्य है। कि भाई सभी कालों में अग्नि की उपासना तो सभी सदा की जा सकती है, तो अग्नि यज्ञ में तो अग्नि ही होती है, इसलिए सभी विद्वानों को ऋषियों के साथ योग्य वैसे अग्नि नाम परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी योग्य है। तो एक तरह से यज्ञ जब करते हैं तो अग्नि की स्तुति प्रार्थना और उपासना होती है। तो मंत्रा मननात् छंदांसि छादनात्, ये पहले के बाद उसमें आगे बोलते हैं स्तोमः स्तवनाद, कि स्तवन जो है स्तोम जो है वो स्तवन की वजह से, और यजु जो है वो यजते यजु साम सम्मितम ऋजा। इस प्रकार से ये कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पर ये छोड़ी भी जा सकती हैं। मत्री जो है, मंत्र शब्द कैसे बना, मत्री धातु से जो गुप्त भाषण में लगती है, ठीक है, उसमें हलश्च इस सूत्र से गए प्रत्यय हुआ, फिर आगे मंत्र शब्द बना गुप्तानाम प्रदार्थानाम भाषणम जिसमें वर्तते, कि गुप्त पदार्थों का भाषण जिसमें होता है उसको कहते हैं मंत्र। तद अव्यवानाम अनेकार्थानाम मंत्र संज्ञा, तो उसके अव्यव जो अनेक अर्थ हैं उनकी भी मंत्र संज्ञा है। तो और दूसरा क्या है कि मन ज्ञाने, मन धातु ज्ञान के अर्थ में लगती है, इस धातु से सर्व धातु व्यष्टन प्रत्यय करने पर फिर आगे जो है मंत्र शब्द बनता है। मन्यते ज्ञानते सर्वे मनुष्य की माना जाता है, जाना माना जाता है सभी मनुष्यों के द्वारा सत्य पदार्थ जिससे जिसमें वो मंत्र वेद है। तो उसके अवयव क्या हुए, जैसे अवयव है एक मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम, तो ये जो है मंत्र वो अवयव है। तो ये मन ये जो है तद अवयवानाम अनेक अर्थानाम, तो उसके जो अवयव हैं जो गुप्त पदार्थों का जो भाषण है वो एक शब्द में तो नहीं, अब मैंने इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया तब जाके आपको एक बात, पर बात जो समझ में आई वो एक या दो या कुछ एक बातें हैं, पर शब्दों का कितने हो गया, तो वो एक तरह से अवयव हैं उसके हिस्से हैं। तो सर्वम विश्व कृतम अब और क्या है इसमें, जैसे छंद और मंत्र ये दोनों शब्द एक अर्थवाची अर्थात संहिता भाग के नाम है, वैसे ही उसके दो और नाम भी हैं निगम और श्रुति। निगम निगम श्रुति तो पहले भी कहा जा चुका है कि भाई श्रुते श्रुएंते व सकला विद्या या सा श्रुति, कि सुनी जाती हैं सारी की सारी विद्याएं जिससे वो है श्रुति। और तदा निगच्छन्ति नेत्राम जानन्ति प्राप्नुवन्ति व सर्वा विद्या यस्मिन् स निगमो वेदो मंत्रश्चेति, कि भाई निगच्छन्ति मतलब निकलती हैं, नेत्राम जानन्ति प्राप्त करते हैं सभी विद्याओं को जिसमें वह निगम है वो वेद है मंत्र है। छंदा छंदसी बस ये है, अभी इतना है इसमें, ये वेद विषय विचार में बहुत लंबा हो गया, ये 10 मिनट का ये था, 33 मिनट ये हो गया, चलो क्या करना है।